میخواد رنگ ملع رو، خصوصیات زندگی ملع رو هرچی هست نابود بکنه. اما ملع ها وقتی فرصت برای تجدید حیات خودشون پیدا کردن، خلافت از بین رفت و معاویه سلطنت رو زنده کرد، چیکار کردن؟ اومدند حتی معابر اسلامی رو که مسجده با رنگ ملع آلوده کردن. عبدالملک ابن مروان، مسجد مشهور امیر در شام، نمونی از کاخات دارد و همینطور از اون تاریخ به بعد میبینیم چقدر تلاش شده که مساجد نمونه های از ظرافت و رنگ زندگی ملعها باشند. این خیانت بیاد مرکز دینی رو به رنگی که خودش داره آلوده بکنه. همونطور که گفتیم مرقد معصومه با طلا و نقره ها آراسته شده در طول تاریخ، که این مردم بیچاره به خاطر احترامی که برای معصوم قائلند و عقیده ای که به اون دارن، به تدریج به طلا و نقره ها هم عقیده پیدا کنن، در اونجا سجود میبرن برای معصومه، در ذهنش برای طلا و نقره، در هر جا هم طلا و نقره و مظاهر طلا و نقره دیدن عادت کنن به سجود بیفتن. این شیطنت ملع در طول تاریخ از اون تلاش‌های خیلی سخت و خطرناکه که نفوذ میکنه به اعماق یک مطلب و میخواد از اعماق عوضش کنه. اما اسلام میتونه پایدار بمونه چون قرآن هست. قرآن میتونه بیاد همه اینا رو باطل کنه. الغرض از اول این آرزو رو در این مردم وجود میاره. مردم از دور هر چقدر نزدیک میشن، او فلان مناره رو دیدم قربانش برم، این مناره مرقد معصومه است، گنبد رو دیدم بله این دیگه درست رو ذریح مبارکه. مرتب تپش اینا، شور و اشتیاق اینا، و به یه وقت چون شود نزدیک آتش عشق بیشتر گردد گردد. این عشق پاک و مقدسی که این مردم عامی دارن، صرف نظر از اینکه آلوده شده با رازهای بت‌پرستی در طول تاریخ اینا نمیدونن و تقصیری هم ندارن، این عشق پاک زیارت و دیدار این انسان بزرگوار لحظه به لحظه در وجود این انسان، در وجود این انسان ها اضافه میشه. اون وقت میاد اینجا میگه شعر بده بگو مرتبط خود، مرتبط خود احمق چطور میگه که مرتبط خمینی؟ خمینی مرجع تقلیدشه، اون مقدس در نظرش. تو با این فکر دینی اینو آوردید اینجا، اون وقت دستور میدی، اون وقت یا الله باباتون بزن چون نمیگه مرتبط خمینی، معلومه که نمیگه. این زیربنا رو درست کردی، این فکر بهش دادی، این عشق و جذبه رو درست وجود آوردی، اون وقت میخوای درست ضد اون از این بحر کشی بکنی؟ محاله. کار مارکسیسم در پیاده کردن مرحله اول با امید این که به مرحله دوم برسه درست مثل همین جمع کردن انسان ها بود برای شعار ضد خمینی دادن. از اون مبدأ و مسیر به اون مقصد امکان نیست رسیدن، امکان نداره. ملاحظه کنید در این مرحله اول برنامهش مرتب داره فواصل طبقاتی وجود میاره، مرتب داره چیزی رو درست میکنه که خط ابطار روش میکشید، درسته؟ و بعد با چه فکری، با چه آرزویی، با این فکر که تنها مقیاس ارزش مادیاته، تنها ارزش مادیاته، نه مقیاس ارزش، هیچ چیز جز مادیات وجود نداره، درسته؟ خب گفتیم مرحله اول بسیار خوبه، وقتی تنها ارزش مادیاته و جز مادیات هیچی وجود نداره، همش کشکه، همش غلطه، هر کی هر چقدر کار میکنه و چقدر کارش ارزش داره باید مزد بهش بدن، بسیار طبیعیه. و انسان ها خیلی لذت میبرن و راحت هم عادت میکنن و مطلوبا هست براشون. من 10 ساعت کار پر ارزش میکنم، اون کارگر 5 ساعت کار بی ارزش، پس من چند برابر اون حق دارم مزد بگیرم؟ چی بگیرم؟ مادیات، ارزش نهایی، چیزی که از اون بیشتر ارزش نیست. خب برادر، تو این انسان اینطور پرورش کردی، اینطور فکر بهش دادی، چه جز مادیات هیچ ارزشی وجود نداره. و سالها این رو عادت دادی که از این بود، از این ارزش مطلق و تنها ارزش که مادیاته به اندازه کارت استفاده کن. بعد الان میخوای اینه برسونی به جایی که بگی نه، بگذر از حقی که داری و اون رو فدا کن برای دیگران. به اندازه کارت نگیری، به اندازه نیازه بگیر. از این راه آدم به اون مقصد میرسه. چرا؟ چه ارزشی هست که من اون رو مادیات رو فدا کنم برای اون؟ اونی ترجیح بدم بر مادیات. میگی رفاقت، میگی جامعه، میگی مملکت، اینا اعتبار کلماتیست من در آوردی. اقتصاد واقعیت خودت به من گفتی، خودت گفتی که فقط اقتصاد، فقط مادیات و همه یه ارزش های ثابت دروغه، کلکه، حق بازیه. کلمات خودت در اول گفتی اخلاق دام فریبه برای مردم و انسان دوستی و خدمت به نوع و جامعه و اینا، رفاقت و اینا مسائل اخلاقیه. با وجود این فکری که به من دادی، الان میخوای چی تحویل من بدی به جای مادیات؟ چه ارزشی مگه وجود داره جز مادیات که میخوای مادیات از من بگیری به ارزش کارم و کمتر به این بدی؟ چقدر مسخره، چقدر احمقانه. اول اون فکر بهش میگی که فقط مادیات و لاغیر جهدگیری میکنه، مرتب تلاش میکنه، تپش قلبش بیشتر میشه که هی بیشتر به دست بیاره، بیشتر کار میکنه، خودکشی میکنه، ساعتها اضافه کار میکنه که از مادیات بیشتر استفاده کنه، چون تنها عزیز براش همین مادیاته. این همه تلاش کرده بس نه، برگردون به اندازه نیازت بذار. این انسان چه آمادگی داره که اینطور حد بزنه؟ درست مثل اون کارگرای ورامین و قوم میگه غلط کردی، مرده باشه. در عملم همینطور شد، درسته؟ 61 سال گذشته از انقلاب کمونیستی در شوروی و اقمارش، نه تنها نظریه علمی نبود، از مبنام علمی نبود، این هیچی به جای خودش، از مبدع تاریخ دروغ بود، هیچ کدوم اونطور نبود، انقلاب و کمونیستی هم با اون شرایط نبود که اون گفت. حالا صد نظر سمیلا انقلاب و کمونیستی شد در شوروی و اقمارش، طبق تحلیل اون داره این مقدمه است برای رسیدن به مدینه فاضله. رسید، شوروی رسید به مدینه فاضله، لهستان رسید، یوگسلاوی رسید، اینا رسیدن یا دارن مرتب برمیگردن؟ برمیگردن به اون خاصیت بی‌بندگاری که در همه جای دنیا هست، هر جا که نظامی غیر الهی وجود داره. درسته؟ تنها برای اثبات، صرف نظر از تعلیل علمی و منطقی که گفتیم، برای اثبات اینکه این تز غلطه، نتیجه عملیشه. 61 ساله خودش نسل تا 61 ساله رو از جوان مثلا 20-25 ساله تا میرسه به پیر مرد 61 ساله با تز خودش و با برنامه خودش و با اداره پرخفقان خودش پرورش کرده. درسته؟ اون نظام اداری و سیاسی خشنی که کسی یک کلمه خلاف نظام عمومی جامعه بزنه، خلاف سیاست عمومی حزب بزنه، درست مثل کارگری که در یک کارخونه یک کار رو برخلاف نظم کارخونه انجام بده محکومه، اینم محکومه. اما چه محکومیتی؟ محکومیتی فوری به برکه این کلمه دوتا نشه و چه مرکای خشن. و برای حتی انسان های سرشناس، لینین، استالین، اینا رفقای سرشناس خودشون رو که منصف بودن، با شرف بودن، با وجدان بودن، درد می کردن که اینجور نیست، این سر و صدا سرزنش می کردن. الان مقدار این حصار آهنین ضعیف شده و مردم از این طرف و اون طرف اطلاعاتی درباره مسائل داخل شوروی دارن، اگر میتونن کارگری بشه یک کلمه تردیدآمیز از زبانش در میاد فورا سر به نیست و نابود میکنن، ولی برای اشخاص سرشناس نمیتونن این کارو بکنن، محاکمه میکنن روی چی؟ روی کلمه تردیدآمیز. کلمه حرف هم. یک حرف برخلاف مدامی که حس قبولونده به مردم بر زبان آورده، این مستحق محاکمه است. در هیچ جای دنیا در رژیم چنگیزی هم این اندازه استبداد وجود نداره. با این همه استبداد، با اینکه در دیوار آهنین، در داخل دیوار آهنین یک نسل کف یک ساله رو پرورش کرده، باید خوب موفق میشد که برسه به اون مدینه فاضلش. ولی رفیق این بهترین شاهد دیگه استدلال نمیخواد. چه استدلالی بیشتر از مشاهده، از عینیت؟ اون میگفت اینجا بره، من میسازم به اون طرف میرسم، ولی نرسید. بشنو از وقیه کشورهای کمونیست که در مورد شوروی و اقمار شوروی چطور قضاوت میکنن، نه از یک انسانی که آزاداندیشه و آزادانه نگاه میکنه. و از خلاصه این طرف نفرین میکنه اون طرف رو که رئیس رئیسه و برگشته و تجین نظر کرده در راستیس، اون طرف هم این طرف رو بالاخره، بله بالاخره یکی راست میگه. درسته؟ بر این برگشت به جهان سرمایه داری کنید که به توجه را بکنید. بله، نرسید به اون مرحله که نیست چی؟ ارتجاع به طرف نظام های سابق، اوضاع سابق. اما اگر اونجا سرمایه دارها افرادی بودن، احتمال بود که روی رقابت با هم گاهی محصولاتشون رو خوب کنن، ارزان کنن، به نفع مردم باشه. اینجا یک افراد هستن، یک عده حزبی در جامعه چند صد میلیونی شوروی، یه پنج شش میلیونی اینا افراد حزب هستن و کسی دیگه اجازه نداره. و این پنج شش میلیون هم سرمایه داره شوروی که تمام این مملکت و اقمار خودشون رو اداره میکنن، با اون فشار سیاسی، با اون اداره شدید، با اون همه خشونت و استبداد که در فلسفهشون دارن و در عمل خیلی شدیدتر از اجرا میکنن. بعد یک نسل گذشت، نسل کامل تقریبا، و این به جایی که برسه به طرف مدینه فاضله، بدتر و بدتر افتاد تو همون شرایطی که دست از اون فرار میکرد. چرا؟ چون طبیعت این نظام های انسانی اینطوره. این انسان با آرزوهای خودش برنامه میده به مردم و امکان نداره تیپ خودش رو غالب میکنه، امتیازات رو به نفع تیپ خودش ثبت میکنه در برنامه این که عرض میکنه، همونطور که شد عملا خوبه. اما در اسلام اون مبنای فکری که اسلام میده بسیار آسونه در صورت تسلط بر جامعه. این یک حاشیه رو میگم، یک بحث کبیر و شفاهی بدون ضبط گفتیم، نمیدونم کافی باشه یا خیر. در حالی که تسلط کامل بر جامعه پیدا کرد، کافی که فوراً به مرحله دوم به مدینه فاضله مارکسیسم برسه. اون معتقد به مرحله اول نیست، از هر کس بله به اندازه تواناییش، ولی نه به هر کس به اندازه کارش، بلکه از همون اول میگه به هر کس به اندازه نیازش و میتونه برسه. چرا؟ چون چنان زیر بنایی میده، فکر انسان ها رو اونطور میسازه که به اونجا برسن. اون فکر اینطور پرورش نمی کنه که تمام ارزش ها مادیاته، بلکه به انسان میگه تو خودت دو جنبه ای، ماده و ماورای ماده. در ماده با حیوانات یکی هستی، در ماورای ماده ای که انسانی. ارزش پست در وجود تو پایین تر ضعیفتر عبارت از جنبه حیوانی، و ارزش بالاتر و عالی تر عبارت از جنبه انسانی. میگه موظفیم هر دو را خدمت کنیم، هم جنبه حیوانی تو و هم جنبه انسانی تو، هر دوتا مهمه. باید نذاری یکی تویان کنه علیه اون یکی. باید یه انسان تمام مادی ماتریالیست، خواه ماتریالیست اخلاقی مثل ستمکاران تاریخ، یا یه ماتریالیست فلسفی فکری مثل مثلا کارل مارکس، نه اونطور بشه نه مثلا مظهری از ماتریالیسم مثل شعبان بی مقابش و که فقط مادیات براشون ارزش داره و هیچ چی دیگه ارزش نداره، که جسم باشه و مسائل ماورای جسم فراموش، و نه امثال مرتضها بشه که به طور کلی جسم را فراموش کنی و برای روحت ارزش قائل باشی. تو ترکیبی هستی از این دوتا، برای خدمت کنی به هر دوتا. اما بفهم در وقت تعارض بین این دوتا، وقتی این دوتا با هم متعارض شدن، ارزش بالاتر تو در جنبه انسانی و نه حیوانی. اول اینطور خود انسان رو به انسان میشناسونه، یه گام معرفی نمیکنه به انسان، که با درجه تغذیه ارزشت میره بالا، پایین میاد درجه تغذیه ارزشت میاد پایین. اگه مادیات باشه ارزش فقط برای مادیات باشه، این طور میشه درجه تغذیه رو میبریم بالا، یه شعبان بیمخ درست میشه، میبریم پایین یه گاندی درست میشه. در فکر ماتریالیستی شعبان بیمخ سجد محترمتر از گاندیه، البته اصلاحی ادب نشه نسبت به انسان خوب، ولی نتیجه گیری ساده و صریح و لاتمنشان از چنین فکری اینطور میشه، چون اون از نظر مادیات بیشتر بهره برداری کرده، درجه ای میتونیم درست کنیم، صد درجه ای با مقیاس این تغذیه رسوندن مادیات به وجود انسان ارزشش رو ببریم بالا و هم چقدر پایین بود یا پایین مثل حرارستان. می‌بینیم شعبان دیوخ یه مدل بسیار نمونه و عالی میشه از انسانیت، زنده باد شعبان دیوخ، ولی در مقیاس مادیات و بهره برداری مادی و اقتصادی گاندی بیچاره نمرش میاد این مرده باد گاندی. اینطوره در اون فکر، فکر دینی نمیگه بهش که تو یه گاوی و تنها به مقیاس مادیات ارزش داری، میگه یک انسانی، هم گاوی و هم جنبه انسانی خاص خودت داری، جنبه معنوی ماورای مادیت رو داری، برای هر دو تلاش کن. اما وقتی تعارض بین دو تا جنبه پیش اومد، جنبه حیوانیت رو جنبه گاویت رو حسابی فدا کن براش. تمام بدبختی هایی که انسان ها می کشن و تمام طاغوت هایی که درست می شن در تاریخ و تمام انحراف هایی که انسان دوچارش می شن، هر رو احترام فوق العاده برای جنبه حیوانی قائل شدنه، رو احترام فوق العاده برای غریزه قائل شدنه، که مهمترینش غریزه حفظ جان، حفظ حیات، و بعد از اون پایین‌تر غریزه تناسل به نظر فروید، غریزه شکم به نظر ماز. حالا نمیدونم کدوم یکی درستر گفته باشن، بر صورت اینا غرایز مهمه. واقعیت اینه که مهمه از نظر حیوانی. بدبختی انسان ها اینه که به خاطر این غریزه ها ارزش ها رو همه محو میکنه و طاغوت ها میشه، جنایت کار ها میشه، خائن ها میشه، که فقط این ارزش ها براش مطرح است و ارزش های دیگه براش پاماله. خوبه؟ اسلام به این میگه که اینا ارزش های دست دومه در وجود تو. ارزش دست اول جنبه انسانی و روحانی خودته و متناسب با اون جنبه انسانی و روحانی گذشت، اخلاق، فداکاری، بشریت، نوردوستی، مسئولیت، این عنوان های ثابت و مقدس مطرحه به تناسب این جنبه. ویلا به تناسب وجود مادی در مادیات فقط این همه تحول و فعل و انفعال و تغییر و تغییره، این ارزش ها جا نمیگیره، به هیچ از مجگاهی از علوم مادی نمیتونی این ارزش ها را پیدا کنی. این ها یک ارزش های معنوی و ماورای مادیه، این ارزش های ثابت به قسم ثابت وجود تو که روحته بستگی داره، به قسم ماورای مادی وجود تو بستگی داره، نه به وجود مادی و حیوانی، در این در وجود حیوانی مثل بقیه حیوانه هستی چیزی نیستی. در این که باید به هر دوتا خدمت کنیم، ولی وقتی لازم بود از این دوتا بگذر، از این یکی برای اون یکی از وجود حیوانی صرف نظر کن برای ارزش انسانی نیست. مثلا روزه در شرایط عادی عادت کن به جای اینکه مثل سرکش ها مثل جنایتکار ها غریزه سوارشون میشه و تمام فکر و وجود و قواشون رو در اختیار میگیره، در قبضه میگیره و به طرف تمایلات خودش میرانه. برعکس تو سوار غریزه شو، عادت کن که غریزه مهارش در اختیارت باشه، هر طور خواسته باشی تحکم بکنی بر غریزه. نمیدی فشار در گرسنگی، در مسائل جنسی یا در مسئله حفظ حیات برای پیش بیاد، فورا تسلیم بشی، فورا از ارزش های بالا که ایمانه، که شرافته، که رجانه، که مسئولیته، که نوبیسیه دست بکشی برای این ارزش های پست و پایین. راحت میتونه انسانی بسازه که از بالاترینش که حفظ حیاته سرف نظر کنه، حیاتش رو فدا کنه. چرا؟ چون این دور حالش میکنه. وقتی رسیدی به اونجا که به خاطر مسئولیت های مربوط به روحانیت به انسانیت آخرین غریزه رو هم خط کشیدی روش که حفظ حیاته و جانت رو فدا کردی، اونجا در مسیر تکاملی بدون تردید خراب رسید. انسان موجودی نیست راکد و ایستا مثل بقیه حیوانات، موجودی تکاملی، مرتب به طرف تکاملی. وقتی تو خودت رفتدا کردی برای ارزش های روحانی، اون وقت میرسی به تکامل و خیلی سریع و بین کمترین ابهام تردید و ارزش خودش در تکامل میبینه، نه در موندن در غرایز مثل حیوانات. اگه غرایزی باشه بالاخره حیوان هرچی باشه، درسته؟ ارزش خودش به عنوان موجود پویا و متحرک و تکاملی میشناسه و میفهمه وقتی از بزرگترین غریزه گذشت کرد که حفظ حیاته و به شهادت رسید، این وقفهی در کار تکاملش پیش نمیاد، هیچی حرکت تکاملش خیلی قاطع تر و روشن‌تر میشه. درسته؟ با چنین فکری وقتی به این انسان میگه تو که حاضری جانت فدا میکنی، غرایز تو هنم منکوب میکنی، به خاطر این وظیفه، به خاطر این احساسی که داری کار زیاد بکن و بهره برداری کن، راحت بناش. چون بنیاد فکریش این دور ساخته شده، اون حاضر هست حتی جانشو آگاهانه نسکیانه و احمقانه. به این یک ماتریالیست وقتی جانشو بدا می کنه واقعا احمقه، هیچ قیمت را نیست. انسانیت یعنی چی؟ دروغه، مادیات فقط. سطحیانه اقدام کرده، متناسب با زیر بنای فکریش نیست. گاهی اقدامی با زیر بنای فکریش با ربانیش رابطه علمی و معلولی درست داره و گاهی غلط. درسته؟ یک انسان مؤمن مسلمان اگه حاضر باشه برای شهادت، تعلیم درستی شده از این زیر بنای فکری تا میرسه به این نتیجه. یعنی این مقدمه به طور طبیعی باید برسه به این نتیجه، اون کسی که اون داره باید برسه به این نتیجه. ولی یک نفر مادی وقتی خودش صدا میکنه، رابطه غلطه بین این مقدمه و این نتیجه. چه ارزشی بالاتر از مادیات برای تو هست که داری خودت حتی صدا میکنی براش؟ هیچ چیزی وجود نداره، فقط مادیاته. و احمق، خودت محروم کردی از مادیات، نفهمیدی، نتیجه گیری غلط بود، مقدمه درست کردی، قضایا رو چیدی بقل همه نتیجه رو غلط گرفتی. اما این نتیجه یه صحیح و علمیه که انسان با اون فکر تا شهادت هم حاصل باشه. وقتی تو حاضری برای شهادت، یعنی بالاترین غریزه ها رو فدا میکنی برای اون ارزش های معنوی، کوچکترین که عبارت از فلان مقدار پوله چه اهمیتی داره برات؟ درسته؟ اینه که مارکسیست تلاش داره بعد از یک دوره برسه به اون مدینه فاضله که از هر کس به اندازه تواناییش و به هر کس به اندازه نیازش، ولی امکان نداره برسه، نه در واقع عینی و عملی و نه از نظر تئوریک و فکری و علمی. اما اسلام اگر بخواد جامعه محدودی به وجود بیاره، راحت میتونه با اون زیر بنا و مبانی فکری و عقیدت به جهان بینیم که به انسان ها میده، فورا بدون فاصله اون برنامه اقتصادی رو اجرا کنه. اما یک مطلب هست که در اونجا در اوائل اشاره کردیم، شرطی داره این مطلب. شرط اینه که جامعه محصول محدود داشته باشه. درسته؟ این بحثیت اضافه داره این توضیح اون مطلب. اسلام محدوده ملی، نژادی، زبانی، فرهنگی، جغرافیایی نمیشناسه. طبق اون تزش و خلق لكم ما في الارض جميعا والارض وضعها لنا، اسلام برای کره زمینه و برای تمام انسانی که روی کره زمینه. به این دلیل نمیاره یه جامعه رو محدود کنه، یه خط مثل یه دیوار داره تعدادی حیوان میکشن به نام طویله، یه خط جغرافیایی اینطور دور انسان ها بکشه، محدوده اون خط به اسمش بذاره ایران، یکی عراقی، یکی مصر، یکی مثلا شامی، یکی اردنی، یکی انگلستانی، یکی لندن. چی؟ این مسخره ها نیست، طویله سازی نمی کنه انسان ها رو مثل گله ها تقسیم بکنه. در حقیقت وقتی این طویله سازی ها میشه، انسان گله هایی هستن برای زماندارا. یه زماندار یه عده از انسان ها رو تصاحب می کنه، یکی دیگه یه عده، یکی دیگه یه عده، یکی دیگه یه عده. این باطل از مثل اسلام، تمام زمین و تمام انسانی که در روی زمینه مخاطب اونه. سند هم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين تاخر بخير جاء وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله بدر جاهلين. انسان كي قف من مسلمانا ودر مقدمة هما مأمور، خود مأموري كي أثر خدا قيام ببرأي انسانيات میاره، خود محمد مکلفه جانبازی بکنه برای دو مطلب. یک، برای اینکه برنامه و نظام الهی رو بیاره به جای نظام ملأها، برنامه هایی که ملأها میسازن، نظام های انسانی رو که تفرقه ساز، امتیاز ساز، طبقات ساز نابود بکنه و نظام مساوات ساز و تفرق برانداز رو که دینه در جای اون قرار بده. و بعد مکلف تا زمانی که روی کره زمین فتنه وجود داره، مستضعف وجود داره، مبارزه بکنه و جانبازی بکنه. این دستور قرآن است و انسان مسلمان حق نداره عذر به تراشه که من مشغول باشم کار خودم رو درست کنم. تعلیمات صوفیه و عرفا میگه سنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی و سلطانت درم شوید و هندو بسید نسلیم بر سرین انسانی. این دلقکه، این گوگوشه، ولی در یه شکل دیگه. یعنی کمترین مسئولیت نداره این انسان، برای هیچ بدی بد نیست، برای هیچ خوبی خوب نیست. اون وقت میتونه اینطور باشه، در حالی که اینطور نیست. از نظر دین باید دشمن ملع باشی، باید بابتها بد باشی، جانبازی بکنی تا بتونی فتنه رو برداری، مستضعفین رو آزاد کنی. بدون جانبازی نمیتونی این کار بکنی. درسته؟ خیلی و به طور خلاصه بگم، ما دو تا طریق برای معالجه دردها داریم. ببینیم کدوم یکی را از دین انتظار داشته باشیم. یه مثال، در جای زلزله شده صدها خانواده در یک شهر رفتن زیر آوار اونها، ما جمعی هستیم میریم برای نجات اینا، دوا و درمان و تحت خواب و وسائلی هم تا حدی داریم. میرسیم به اولین خونه خراب شده، افراد خانواده چند تاشون زنده هستن، از زیر آوار میاریم بیرون. الان ما سر دوراهی هستیم، اینا دستشون مثلا زخمیه، پاشون زخمیه، چشمش فلانی کور شده، اون یکی مثلا گوشش خراش برداشته، یکی دندونش شکسته، یکی مثلا جایش عضویش ناقص شده. بیارین تمام قوامون رو بسیج کنین روی این عده، برای اینکه بهبود کامل کامل به اینا بدیم. حالا یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، هر چقدر بود، بعد بریم سر وقت بقیه که زیر آوار موندن بعد از یکی دو ماه، معلومه که این غلطه. راه صحیح کدومه؟ اینه که فعلا اونا رو از مرد